is 1 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Zeker 15 Feyenoord-supporters hebben voorstanders van de plannen voor het nieuwe stadion Feyenoord City thuis opgezocht, meldt Rijnmond. Ze gingen onder meer naar het huis van de architect die bij de plannen betrokken is. Ze bonsten bij me op de ramen en scholden hem uit. Volgens de architect heeft hij de afgelopen 8 jaar al 6 keer bij de politie gezeten vanwege bedreigingen. IS-vrouw Ilham B. is vandaag door Nederland uit Syrië gehaald om te voorkomen dat het strafproces tegen haar zou stoppen. Dat schrijft het kabinet in een kamerbrief. De vrouw uit Gouda wordt sinds 2016 vervolgd omdat ze zich aansloot bij de Islamitische Staat. De rechter zei vorig jaar dat het proces zou eindigen als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. B. en haar 2 kinderen zaten in een Koerdisch gevangenenkamp. Er is ook een 1/3 kind meegenomen uit Syrië. Dat is volgens het kabinet een Nederlands slachtoffer van internationale kinderontvoering. Kamerleden van VVD en PVV zijn niet blij dat de IS-vrouw wordt teruggehaald. D66 vindt het goed dat de IS-gangers hier worden berecht. In Jemen zijn zeker 17 doden gevallen bij een raketaanval in een stad die in handen is van het regeringsleger. De raket was volgens functionarissen afkomstig van de Houthi-rebellen en zou zijn ingeslagen bij een benzinestation. Volgens de minister van Informatie zijn alle dode burgers slachtoffers. Hij sprak van een oorlogsmisdrijf en riep de VN en de VS op om de aanval te veroordelen. In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog tussen de Houthi-rebellen en het regeringsleger. Beide partijen krijgen steun uit het buitenland. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gaat dit jaar naar Thalia Verkade en Marco de Brummelstroet voor een boek Het recht van de snelste, hoe ons verkeer steeds asocialer werd. De winnaar werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het boek gaat over de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland en hoe de auto daarin een steeds dominantere rol is gaan spelen. Het weer tot besluit, het blijft droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking. Aan zee is het zonnig bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Atlas. Met Sinan Jan. Welkom lieve luisteraar. Fijn dat u er weer bent voor een nieuwe aflevering van Sinan's Atlas. In het komende half uurtje kunt u met mij en een gast afreizen naar een buitenland. En vandaag doen we dat met Imkje Stienstra. Welkom Imkje. Heb ik het goed uitgesproken? Ja, zeker. En hoe spreek je het in het Fries uit? Ja, precies hetzelfde, Imkje. Wat teleurstellend. Nou, het is toch wel ingewikkeld genoeg, toch? Ik dacht, nu komt het. Nou, jij zit hier omdat jij ons hebt gemaild. En dat vind ik echt heel leuk. Ik vond trouwens ook een hele leuke mail. Want David Zandbergen, onze redacteur, stuurde het me door. En in de eerste zin in dat mailtje stond... Ik ben internist, infectioloog. En toen dacht ik... Nou, dat moet een pittig jaar geweest zijn... Ja, het is een pittige tijd geweest, inderdaad. In het ziekenhuis, als infectioloog in de patiëntenzorg, zeker. Ja. Maar ja, natuurlijk voor iedereen uiteindelijk is het een pittig jaar geweest. En je werkt op een COVID-afdeling dus? Ook op de COVID-afdeling, ja, zeker. Want ja, dat is ook een infectieziekte. Dus vandaar dat patiënten liggen of in het ziekenhuis of op een intensive care... of op een verpleegafdeling, en dat is dan de COVID-afdeling. En nu gaat het weer wat beter. Ja, gelukkig wel. Toch? Ja, en toen dacht ik stuur een mailtje... Het is heel fijn om nu over iets anders te praten. Heel fijn. Je hebt een band met het land. Naar welk land gaan we, Imke? We gaan naar Ghana. En ook een beetje naar binnen. Hoe spreken ze je naam uit in Ghana trouwens? Ja, dat gaat vaak niet goed. Of, nee, het gaat alleen goed bij de mensen die me echt goed kennen. En ja, mensen op straat of in het ziekenhuis die denken van... ja, weet je, ik vind het te moeilijk. Ik waag me er niet aan. Die zeggen dan... Sss. En dan, ja, dan probeer mensen zo je aandacht te krijgen... Dus ik heb dat opgelost door me voor te stellen soms ook als Adjoa. Adjoa. Maar dat betekent een vrouw die geboren is op maandag. En je bent ook op maandag geboren? Jazeker. Dat moet je wel weten voordat je naar Ghana gaat en welke dag je bent geboren. Is dat een pre als je op maandag bent geboren in Ghana? Nou, ik heb het niet opgevat als een pre. Maar ik moet wel heel praktisch, want dan kon iedereen tenminste mijn naam uitspreken. Als ik Adjoa was, dan heb je ik dat kan me niet meer. Ik voorstel dat als je op zondag geboren bent... Ja, als je zelf niet weet op welke dag je geboren bent... als met zo'n witte huid zoals ik die heb... Dan gaan ze er automatisch vanuit dat ik op zondag geboren ben. Ja. Nu komt de meest intelligente vraag, Imke. Waar ligt het land? Ja, het was me opgevallen dat je dat elke week vroeg. Ja. Het zit in de bocht van West-Afrika. aan de Atlantische Oceaan. En het ligt, Ghana ligt tussen Ivoorkust en Togo. Ja. En aan het noorden heb je Burkina Faso. En hoe groot is het land ongeveer? 6 keer zo groot als Nederland. Nou, dat is best groot. Ja, toch? Ja. Hoe vaak ben je geweest? Oh, dat weet ik eigenlijk. Nee? Ik zou het niet weten. Vaak? Ja. Ja? En wanneer was de laatste keer dan? Nee, wacht even. We gaan eerst naar de eerste keer. Oké. De eerste keer was in 2000. Toen ging ik er voor een half jaar heen. Ja, dus toen was het helemaal nieuw voor me. Voor werk? Ja, voor ons medisch wetenschappelijk onderzoek. En we doen onderzoek naar de Borreliocus. Wat is dat? Dat is een zwerende ziekte. En het is een van de ziektes die de World Health Organization Neglected Tropical Disease noemt. Dat zijn ziektes, een verzameling van ziektes die wel veel voorkomen, waar in verhouding te weinig aandacht voor is qua onderzoek. Ik ken het niet. Nee, dat snap ik. Nee, maar ik ken ebola en ik ken natuurlijk al die andere infectieziektes daar, maar deze kende ik niet. Nee, snap ik. Maar de bacterie die het veroorzaakt zit een beetje in de groepen waar lepra ook in zit. En het komt dus vooral in West-Afrika voor, een beetje Zuid-Amerika, een beetje in Azië. Mm-hmm. En dan heb je nu dat het in Australië nogal toeneemt. Dus als je het nu ergens hoort, dan is de kans groter dat je het hoort dat het patiëntenaantal toeneemt in Australië dan dat je iets zo hoort als in West-Afrika. Wordt het van mens op mens overgedragen? Nee, het is niet mens op mens. En de manier waarop je het krijgt heeft ook te maken uiteindelijk met waar je in Ghana naartoe moet voor je werk. Want je loopt het op in de moerasachtige gebieden, waar je dan met blote onderbenen, blote voeten doorheen loopt. En dan word je geprikt door een plant of door een insect, waardoor die bacterie onder de huid komt. En ja, dan krijg je de problemen. Dan krijg je eerst een bobbel, die is pijnloos. En dat is waarom mensen dan ook vaak niet komen. Want die denken van, ik heb wel een bobbel, maar nou ja. Hè? Ja. En dan langzaam valt die open, wordt het een zweer. En ja, die wordt steeds groter. Dus die kan op een gegeven moment je hele arm... Het klinkt als een hele enge ziekte. Alle ziektes zijn wel eng, toch? Ja, maar zo een zweer wat open gaat en... Ja, nou, maar het is ook een hele nare ziekte. Maar het feit dat het vooral in West-Afrika voorkomt, ja, dat bepaalt dat de meeste mensen in Nederland er niet van hebben gehoord. Was dat ook de reden om naar Ghana te gaan? Of was het toeval? Want kende je het continent, Afrika? Ik was niet eerder in Afrika geweest in 2000. Mm-hmm. Maar ik had in Jemen gewerkt voor een project. Oké, interessant land. Ja, zeker. En mooi. Ja. En dan bedoel ik voor de oorlog natuurlijk. Ik was er in 1998, dus zeker mooi. Maar wel heel veel armoede. Ja. Heel veel armoede. Ja. Toen al. Nog steeds. Ja. Ja. Dus, daar had ik samengewerkt met een op medische inhoud met een intensivist bij ons uit het ziekenhuis, Chip van der Werf. En die heeft jaren in Ghana gewerkt. En de WHO heeft in die tijd een oproep gedaan aan internationale onderzoek. Ja, toen als promovendus wilde gaan starten en naar Ghana te gaan. Imke, hoe was de eerste keer? Gewoon het land zelf, de eerste ontmoetingen, eerste ontmoeting met het land überhaupt? Ja, ik had een briefje mee en daar stond een naam op van het dorp waarvan ik uit Accra, uit de hoofdstad, met de bus heen moest. En daar moest ik dan uitstappen en had ik daaronder de naam van het dorp met het ziekenhuis waar ik heen ging. En hoe heette dat dorp? Agogo. Agogo. Agogo. Agogo. A-G-O-G-O. Oké. Okay. Ja, mooie naam, hè? Ja, prachtig. Ja. Maar verder, meer dan dat, had ik er natuurlijk ook nog niet echt een beeld bij. Dus ja, ik kwam aan, s'avonds laat. En iemand had voor mij een hostel geregeld 20 kilometer buiten de hoofdstad. Dat is heel vervelend als je elke s'avonds aankomt. Je was er alleen. En je staat daar alleen met je bagage. Maar ik had onderweg in het vliegtuig kennis gemaakt met een Ghanese vrouw. Die zegt, weet je, ik breng je daar wel even heen. Oh, wat lief. Dus die heeft me daarheen gebracht. En toen kwam er een grote militair. Die tilde mijn rugzak op zijn hoofd. En die bracht me naar mijn kamer. Ja, en de volgende dag moest ik dus mijn ouders natuurlijk het verplichte berichtje sturen. Dat was in die tijd ook niet makkelijk. Hoe? Per postduif of... Nee, ik heb tijden lopen zoeken om ergens een zaakje te vinden waar je kon faxen. En toen ging je met de bus naar het dorp toe? Ja, dat was ook heel erg leuk. Want je zit daar natuurlijk in een bus. En die bussen zijn gelukkig nu wel veranderd met de jaren. Maar je ziet dan, er is geen middenpad. Het middenpad wordt natuurlijk met klapstoeltjes gevuld. Ja. Dus ik zat op het middenpad met een vrouw naast me. Die gewoon zo haar borst uit haar shirt en een borstvoeding gaf. En de andere vrouw die, Die ging uit het raam spugen naar buiten. En ze waren heel benieuwd hoe het allemaal met mij ging. En ze wilden mij allemaal koekjes geven. Maar ik had natuurlijk niks gedronken. Want ik zit urenlang in die bus. Straks moet ik plassen. En dan, waar moet ik dat dan doen? Dus ik kreeg die koekjes niet weg. En toen was ik in Konongo, dat eerste dorp. En toen wist de hele bus al dat ik daar eruit moest. Want dat hadden ze blijkbaar elkaar allemaal verteld. Dus de hele pad werd helemaal voor me vrijgemaakt. En mijn tas was ook al uit de bagageruimte gehaald. Dus iedereen wist dus blijkbaar ook al wel... De bus liep helemaal uit voor jou. Ja, welke tas bij mij hoorde. En, hoe, en dan kom je aan, wat is dat voor een dorpje dan? Beschrijf eens. Ja, ja, ik noem het een dorp, maar eigenlijk is het volgens mij een stad. Maar dat heb je niet zo door, omdat er geen hoogbouw is. Dus er wonen natuurlijk veel meer mensen dan je ziet. En ja, dan loop je het ziekenhuisterrein op en dan moet je zoeken naar een contactpersoon. Was jij de enige Nederlander in dat dorp? Ik ben wel vaak daar de enige Nederlander geweest, ja. Ja. Want ze dacht niet, wie is deze mevrouw? Ze wisten natuurlijk niet dat je uit Friesland komt. Maar je valt natuurlijk wel op in dat land. Ja, je valt enorm op. Dat is wel eens vervelend, vind ik dat. In zo'n ziekenhuis, in het ziekenhuis waren ze wel gewend aan dat er meer mensen uit Nederland of uit Duitsland komen. Maar als je vooral het stadje inging, of ja, voor het onderzoek moet je natuurlijk vaak de dorpen in om ja, de patiënten te zoeken eigenlijk. Je gaat eigenlijk naar de patiënten toe. Ja, en sommigen komen spontaan naar het ziekenhuis. Maar als je echt onderzoek wil doen en wil kijken of je, als je het vroeg wil behandelen. En dan zul je ook naar die dorpen toe moeten om daar de patiënt op daar te vinden. Lijkt me ook leuk, omdat het je ook is... gewoon de contact met de mensen. En met fantastisch. Verschillende dorpen. Hoe was dat? Ik had het echt niet willen missen. Je gaat een dorp in, je hebt natuurlijk gewoon, je reist samen met iemand van daar. Want je officiële voertaal is Engels, maar in die dorpen wordt geen Engels gesproken, maar wordt een Ghanese taal gesproken. Dus je gaat samen, meestal ging je samen op zo'n brommetje, een licht motortje. En dan gingen we met z'n tweeën de dorpen in. En dan moet je eerst bij de chief langs. Ja, je kan niet zomaar een dorp... Je moet eerst bij de dorpshoofd langs. Dat je daar kan vertellen wat je nou eigenlijk wie je bent en wat je komt doen. En dan ga je het dorp in. En je werd ook heel hartelijk ontvangen. Ja, zeker. Als ik naar een dorp ging en dan kom ik terug, dan had ik vaak een rugtas met spullen mee. En die zat dan, als ik terugkwam, vol met sinaasappels, mango's, avocado's, ananassen. Ja, ik heb ook een keer de kip gekregen. Wat heb je met de kip gedaan? Ik had deze kip waar ik nu over ga, dat was in Benin. Dus ik was in een dorpje en er was ook een klein dorpje. En die vrouw was uit het ziekenhuis ontslagen en die wilde mij een kip geven. Maar je kan niet weigeren. Nee. Je moet die kip aannemen, maar dan heb je een kip. En dat is een levende kip, hè? Het is geen kipverlener bakje, maar een levende die kip. Die neem je mee in de bus? Nee, wij waren op dat motortje. Oh, ja. Ja, dus ik heb een levende kip, maar ik dacht van, dan geef ik hem wel aan in het volgende dorp aan iemand anders. Maar dat gaat natuurlijk niet, want dat weten ze heel snel van elkaar. Ik denk dat kan niet. Dus hij moet met mij mee. Jij op de motor, kippetje op de motor? Kippetje op de motor, kippetje op de kop. Aan het stuur, dat is hoe kippen worden vervoerd. Naar de 2 uur terug naar het ziekenhuis waar we werkten en woonden. En die kip dus elke keer over die onverharde wegen, over die bobbels en hobbels. En die kip die ging echt... Die kip ging daar al door, bedoel je? Maar, ja, het geluid werd wel steeds zachter. Oh. Maar toen werd hij met een touwtje vastgebonden aan een kastje in de keuken. En de volgende dag zat hij in het eten. Oh. Een fietskip wordt dat genoemd. Een fietskip? Ja, polaire bicyclette. Oké, okay. Ja, wij kennen de plofkip natuurlijk. Ja, maar dit is het tegenovergestelde. Want deze krijgen veel meer beweging. Dus er zit ook veel meer, minder vlees aan. Nou, Imke, je kent het programma. En dan komen we eigenlijk bij het meest belangrijke onderwerp. Namelijk het eten. Hoe is de Ghanese keuken? Ja, dat is een uitdaging. Want ik hou ook heel erg van eten. En in de meeste landen is het zo als mensen je uitnodigen. Uitdaging klinkt heel spannend. Ja, dat is waar. Ja? De uitdaging is eigenlijk, als ik in een boel andere landen word uitgenodigd om bij iemand thuis te komen eten, dan denk ik, jee, fijn. Maar in Ghana, dan denk ik van, nou, ik ben heel benieuwd wat ik ga krijgen. Want ik vind het heel moeilijk om iets te zeggen dat ik het niet zo lekker vind. Toch? Nee, je kan niet weigeren. Je kan eigenlijk ook niet laten merken dat je eigenlijk moed hebt om het weg te krijgen. Dus je moet gewoon dan je best doen om... Ja. Wat was nou een gerecht waarvan je dacht, nou, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in? Nou, ik heb een keer, kreeg ik heel enthousiast van iemand een hele grote bord met eten. En ik zat daar met een collega een lokale collega. En ik zat te kijken wat er allemaal in mijn bord lag. In die, ja, wat soep. En ik denk, nou, dit is maag, dacht ik. Dit is lever. Het is toch handig, een beetje medische achtergrond op dat moment, hè? Ja, ja, ja. Ik denk, nou, ik denk dat dit dikke darm is, dacht ik. En ik denk dat dit gevlochten dunne darm is, dacht ik. Ik denk, nou, dat vond ik ook al bijzonder. En toen zag ik nog wat liggen. Ik denk, nou, nee toch. En toen denk ik, ja, je moet oppassen welke woorden je als vrouw als eerste in de mond neemt. Dus ik zei, nou, wat zou dit zijn, zei ik tegen mijn collega. Nou, zegt hij, is het een nier? Nou, ik denk, dat is kleiner. Dus het is een beetje klein voor een nier. Dus dat waren testikels. Oh, wat lekker. Dus, nou, waren geen gehaktballen. Nee, maar, nee. Dus testikels, maag, dunne darm. Gevlochten dunne darm. En het is heel veel werk om het klaar te maken. Dus je moet enthousiast eigenlijk blijven kijken. En heb je ook enthousiast gegeten? Ik heb enthousiast mijn best gedaan. En welke van de organen heb je gegeten? Willen we nu weten, Imke. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Echt? Ja. En hoe smaakt het? Nou, ik niet altijd best. Ja, nou ja, het lijkt me ook wel lastig als je medische achtergrond hebt dat daar gewoon organen ook liggen in die soep. Maar ja, mensen kwamen echt, die vrouw kwam echt zo enthousiast, want dit was echt de meest, nou, bijzondere en kostbare gerecht eigenlijk dat ze daar bracht. Dus ja, dan is ja, je kan niet je gezicht laten vertrekken op dat moment. Hoe staat het met je Ghanees? Het is... Diepe zucht? Ja, het is een moeilijke taal. Een van de talen die veel wordt gesproken is Chi. En dat is een tonentaal. Het is heel moeilijk, dus je moet dat heel veel oefenen, heel vaak doen. Maar ik heb het anders gedaan met ze spreken in spreekwoorden in die taal. Oké. Dus geef eens wat voorbeelden. Nou, je hebt, ik zal het niet in het Ghanees doen, hoor. Ja. Maar je hebt spreekwoorden zoals handen komen en handen gaan, hè? Waar je handen laat... komen en handen gaan. Ja, je hebt een spreekwoord bijvoorbeeld dat een vogel die niet vliegt, die verhongert. Ja. Of je hebt een eentje die ik heel erg mooi vind, is red eyes don't light a fire. Mm-hmm. Dus je kan wel boos worden, maar dat levert meestal toch niks op. Dus ja, je kan beter geduldig blijven. Ja, een boom die alleen staat, waait sneller om. Dus ik had zo een stuk of 10 uit mijn hoofd geleerd. Die kon je mooi oefenen in die uren dat je naar het dorp gaat. Als ik dan bij de chief kwam, dan was er vaak ergens wel een situatie waar een van die spreekwoorden dan inpaste. En heb je wel eens een spreekwoord verkeerd gebruikt? Bijvoorbeeld op niet een dat ik moment? Weet. Oh. Niet dat ik weet, maar de vraag is of was het echt ongepast was of iemand het je zou vertellen. Maar ik heb het in ieder geval niet gemerkt. Hoe is het landschap daar? Accra lijkt me heel anders, hè? Want het is een vrij grote stad met miljoenen mensen. Ja. Is dat een mooie stad? Ja, je vraagt het aan iemand die liever niet in een stad is. Ja, maar oké. Maar... Ik vind Accra niet echt een mooie stad. Ja, je ziet wel, de stad is heel veranderd. In die 21 jaar dat ik er nu kom, zie je dat die stad heel erg is veranderd. Dus veel meer hoogbouw, die stad die explodeert. Ja, dus het is als je daar voor werk, als ik daar voor werk kom om met iemand te overleggen, dan is het prima. Maar als je zou zeggen, wat vind je nou mooi in Ghana, dan zou ik wat vind je mooi? De stad achter me laten. Ja, en waar ga je dan naartoe? Wat is nou echt een mooie plek? Nou, in het zuiden is het meer tropisch en meer. Ten noorden is het savanne, dus ik vind het landschap heel schitterend. Je hebt ook wildparken. Ik denk dat een heleboel mensen dat heel mooi vinden, maar ik ben er nog nooit geweest. Meestal rijd ik er langs en dan heb ik het idee dat ik, dat ik wat andere dingen moet doen. En dan blijft het er weer bij. Ja. Je wilde dat niet zien? Ja, ik wilde dat wel zien, maar ik rijd ook altijd langs Arnhem heen, weet je wel? Ook er niet doorheen. En maar dat is ook een stad. Als Nijmegenaar. maar dat heb jij dus hetzelfde een beetje. Ja, maar dat vond ik dan zo bijzonder. Dat ik denk van ja, dan heb ik het gemist om naar het Voodoo Museum te gaan. Maar ik ben gewoon bij een Voodoo priester langs geweest. Dus... Is het een religieus land? Ja, zeker. De christenen, je hebt moslims en je hebt de traditionele geloven. Ja. En ja, ik heb ook even zitten kijken over welke percentages heb je nou precies. Ja. Maar dat is overal anders en dat is ook wel logisch, want vaak... zit er een bepaalde combi in. Dus de mensen die christelijk zijn, bijvoorbeeld in Benin... betekent niet dat die sowieso niet bij aangesloten zijn... bij een bepaalde voodoo-cult bijvoorbeeld. Dus er zit een overlap in. Hoe verhoudt zich dat, christenen en moslims? Want wat ik vooral nu zie in een aantal landen... bijvoorbeeld Noord-Kameroen, maar ook Burkina Faso... is daar dat daar jihadistische groepen heel erg sterk zijn en echt opkomen. Heeft Ghana daar ook last van? Nee, Ghana heeft er gelukkig nog, en hopelijk blijft het zo, geen last van. Die voorkust ook, weet ik. Ja. En de moslims wonen meer in verhouding meer in het noorden. Mm-hmm. En de christenen meer in het zuiden. Het noorden is ook armer. Dus daar zit zeker een bepaalde kwetsbaarheid waar ik me dan ook vaak zorgen over maak. Vooral op basis van de armoede dan. Maar in het ziekenhuis in Agogo bijvoorbeeld is de collega waar ik het veel meest mee werk, is een moslim in een christelijk ziekenhuis. En dat is helemaal geen issue. Nee, je ziet ook gewoon mensen in de wachtkamer christelijke lieden zingen. En dan zie je mensen, moslims bidden. En dat gaat bij elkaar langs. Maar er zit dus dat verschil in rijkdom is wel denk ik een kwetsbaar punt. Wat vind jij nou de mooiste plek in Ghana? Ja, ik ben het liefst op een markt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Vind ik fijn. Maar dan moet je wel, omdat ik nogal opval, ja? wat lang blijven stilstaan. En want je wilt op een gegeven moment.